تفسير دیکھیں گے آیت نمبر 61 سے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیونکہ ہوا انشاکم من الارضی، اسی نے تم کو زمین کے مادے سے پیدا کیا. اور کیا کیا؟ یعنی اشارہ ہے نسل آدم کی طرف، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. پھر وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو زمین میں آباد کیا. استعمرہ کا لفظ عین میم را سے ہے. امرہ یا مرو کہتے ہیں آباد کرنے کو، اسی سے لفظ عمرہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کی اصل آبادی جو ہے وہ عمرے کے ساتھ ہے. حج کا احرام تو چند گنے چنے مہینوں کے لیے ہوتا ہے، اور حج کے لیے آنے اور جانے والے جو لوگ ہیں وہ صرف ایک خاص موقع پہ ہی وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس عمرے کے لیے سارا سال مکہ اور حرم اور اس کی گلیاں جو ہیں وہ آباد رہتی ہیں. تو لہٰذا عمرہ کا لفظ اسی سے ہے، یہاں مراد ہے عمر، اور یہ جو ہماری عمر ہوتی ہے نا وہ بھی اسی سے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بدن کے اندر روح ڈلتی ہے نا تو ہمارے جسم کا یہ بت آباد ہو جاتا ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موت کے لفظ سے، جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ تو موجود ہوتا ہے نا، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ روح چلی گئی. اور جس طرح گھر والے کے گھر ہونے سے گھر خالی لگتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ غیر آباد لگتا ہے، اسی طرح جب جسم سے روح روٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر انسان کا جسم بالکل غیر آباد ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا واستعمرکم فیہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کو اس میں آباد کیا. ہا کا لفظ زمین کی طرف ہے، اسی لیے مؤنث ہے. عربی زبان میں یہ لفظ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ تمہیں اس زمین میں آباد کیا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ استعمرہ کا لفظ عمرہ سے ہے، یعنی عین میم را اور را پہ کھڑا زبر، اور عمرہ ہبا کی ایک قسم ہے. عمر بھر کے لیے کوئی چیز کسی کو دے دی جائے تو جس کو دی ہے اس کے مرنے کے بعد وہ چیز دینے والے کی طرف لوٹ آئے، ایسے ہبا کو عمرہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے عمرے کی. میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ لفظ استعمارہ کا لفظ عمرہ، یعنی عمرہ جیسے ایک تو ہم اردو میں لکھتے ہیں نا عمرہ گول ہا کے ساتھ، اس طرح نہیں لکھیں گے، یا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیں. تو کہتے ہیں کہ یہ عمرہ سے ہے، اور عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہبے کی، ہبا کی یعنی تحفے کی ایک قسم ہوتا ہے عربی زبان میں، کہ کسی کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر موہوب لہو، کہ مرنے کے بعد وہ چیز، یعنی جس کو وہ چیز دی تھی اس کے مرنے کے بعد وہ چیز دینے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنا دی، کب تک؟ جب تک تم اس میں زندہ ہو، پھر تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے. تمہارا اس دنیا کا قبضہ عارضی ہے، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. اور کتنی سچی بات ہے نا، آج جن چیزوں کو ہم اپنا کہتے ہیں اور جن چیزوں کی ملکیت پہ ہم ناز کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنی چیزیں، یہ ہمارے پاس کب تک ہے؟ ان کی آخری ڈیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ جس دن ہماری سانس اکھڑ جاتی ہے. جس دن آنکھ سانس اکھڑے گی اس کے فوراً بعد یہ چیزیں جس نے دی ہیں اس کو چلی جاتی ہیں. اسی سے اگر انسان اس دنیا کی حقیقت میں سمجھ جائے اور اس دنیا کے مال کو سمجھ جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ہم کسی گھر کے باہر اپنا نام نہ لگائیں. بعض دفعہ قبروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ابدی آرام گاہ، حالانکہ وہ بھی ابدی نہیں ہے. ہمارا سب کچھ جو ہے یہ وقتی ہے. اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی دیا گیا کہ زمین پر مکانوں میں تم کو عمر بھر رکھا جاتا ہے، پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مکان دوسروں کو دیے جاتے ہیں، یعنی پاس کچھ بھی نہیں رہتا، یہ صرف چند دن کا کھیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری چیزیں دوسروں کو لوٹا دی جاتی ہیں، لہٰذا کرو کیا، فاستغفروہ، بس اسی سے بخشش طلب کرو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ثم توبو الیہ، پھر تم اس پر شرمسار ہوتے ہوئے پلٹ آؤ، رجوع کرو، لوٹ آؤ، ان ربی قریب مجیب، بلا شبہ میرا رب اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس کا بندوں کے ساتھ قرب کون سا ہے، سماعت کا، علم کا، اور یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے معیت میں کر چکے کہ اللہ کی یہ قربت کون سی ہے، اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے، کس طرح کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی دکھوں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ کس طرح کی ہے، ہاں وہ سننے والا ہے، وہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایسی ذات سے بندہ نہ مانگے تو پھر اس نے اپنے آپ کو خود ہی بدبختی میں ڈال دیا، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے دوستوں کے قریب ہے۔ اب دعوت کتنی خوبصورت تھی، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا قوم ثمود کی طرف آنے کا تذکرہ ہے، تو ثمود جو ہے وہ تبوک اور مدینہ کے درمیان ایک بستی تھی، مدائن صالح کہتے تھے، انہی کو ہجر بھی کہتے ہیں، قوم ہجر یا ہجر کا مقام تھا، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے نام پر ایک پوری سورت ہے، قوم عاد کے بعد یہ پیدا ہوئی، اسی لیے ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، یا پھر غور کیجئے گا کہ طوفان نوح سے جو بچے تھے لوگ وہ قوم عاد کی صورت میں ابھرے، یہ اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن وقت گزرتے گزرتے ان لوگوں نے پھر برائیاں کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو غلط چیزوں میں ڈالا، تو نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید موقع دیے، لیکن کچھ اور وقت گزرنے کے بعد پھر اس قوم کے اندر بھی برائیاں شروع ہو گئیں، قوموں کا ہمیشہ ہی یہ مزاج رہا ہے، ناشکری کے رویے لوگوں کا عام معمول ہوتا ہے، اور اس طرح پھر ایک ایک کر کے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں، اور وہ چیز پھر ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، آج کے چنے ہوئے لوگ کل کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آخر کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کو بگاڑ دیتی، اور لوگ اللہ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر پا کر اس کے باوجود بھی پھر ان سے عبرت نہیں پاتے، وہ وہی چیز ہے کہ جب انسان ہدایت کے چشمے سے دور ہوتا ہے، یا پھر عذاب کی کسی کہانی سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل دوبارہ اپنی دنیا کی طرف لگنے لگتا ہے، جب بھی کہیں دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے، کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر دیکھا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے اخباروں میں کچھ شور و غل رہتا ہے، میڈیا پہ باتیں ہیں، ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، اخبار پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ ایک ہفتہ گزر جائے تو وہ خبر بھی عام لگتی ہے، وہی چیزیں جو پہلے پڑھ کے دل ہلنے لگتا تھا، بعد میں پھر اس کو انسان بالکل اتنا بھی محسوس نہیں کرتا، اور ایک عادت کے تحت یہ چیز استعمال کرنے لگتا ہے، یہی حال پچھلی قوموں کا بھی ہوتا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے دین کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا، اور پھر جب وہ وقت گزر گیا تو وہ خراب ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے بڑی سیدھی سادھی دعوت دی، لیکن اب قوم کا جواب دیکھیے گا کس طریقے سے نبی کے ساتھ یہ تاویلات کرتے ہوئے دکھتے ہیں، کہنے لگے قالو یا صالحو، اے صالح، دوبارہ وہی نقطہ غور کیجئے گا، نبی کا نام لینا، یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے نام لیا کرتے ہیں، قد کنتا فینا، بے شک تو تھا ہمارے درمیان، کس طرح سے تھا، کیا تیرا مقام تھا، مرجوون، جس کی امید رکھی جاتی ہے، یعنی ہونہار، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، مراد یہ کہ تم تو بڑے باخوش انسان تھے، اب تمہیں کیا ہوا، اب تم اس طرح کے کام کرنے لگے، تم ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کو برا بھلا کہنے لگے، حالانکہ تم تو بڑے ہونہار تھے، ہمیں تو یہ امید تھی کہ تم سردار بنو گے، اور ہمیں تو ایسے لگتا تھا کہ تم کوئی دنیا میں بہت بڑا کام کرو گے، بڑا اچھا کام کرو گے، تم ہمارے دین پر ہو گے، ہمارے مذہب کی پیروی کرو گے، لیکن ہوا کیا، قبل ہذا، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ حاضر سے مراد جہاں نبوت کا دعویٰ ہے، یعنی اس نبوت کے دعوے سے پہلے یہ جو تم نے ایک بات کر دی کہ اب ایک دین ہے اور ایک نئی چیز ہے اور اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو زیادہ ہی مضبوط کرنے لگے ہو، تو ہمیں تو اس سے پہلے تمہاری ان چیزوں کی بڑی امید تھی کہ تم کوئی اچھا کام کرو گے، اور بت پرستی کے جو چھوڑنے کی تو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اس سے پہلے تو تم بہت اچھے تھے، تم نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ کبھی بھی کوئی دین کی طرف آئے تو لوگ اس کو اس کی پچھلی زندگی کے پھر طعنے دینے لگتے ہیں، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، اب کیا ہو گیا تم کو؟ اتنہا نا ان نعبدو ما یعبدو آباؤنا، کیا تو ہمیں ان عبادتوں سے روک رہا ہے؟ کون سی عبادتوں سے؟ جن کی ہمارے ماں باپ عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَقٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو اس دین میں حیران کن حد تک شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ تھا اس قوم کا شک، اور یہ تھی اس قوم کو ان کے ساتھ ایک گلہ اور شکوہ کہ کل تک تو تم بہت اچھے تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ تم دنیا میں ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے دور کرنے آئے ہو، اور یہ جو نئی نئی باتیں تم نے شروع کر دی ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنی تھی۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی قوم میں اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے سب سے زیادہ چنا ہوا اور با اخلاق شخص ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وصف دیا ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ قوم کا یہ معاملہ یا قوم کا آپ کے بارے میں یہ کہنا دراصل اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام ایک اعلی اخلاق کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبی بنایا تو اس سے پہلے وہ اپنے معاشرے کے اندر کوئی بد کردار یا بد اخلاق نہیں تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ باپ دادا کے نام پر جب چوٹ پڑتی ہے اور وہ صدیوں کی رسمیں جب ٹوٹنے لگتی ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کو اعلی اخلاق قسم کے لوگ بھی پھر بد اخلاق لگنے لگتے ہیں، وہی لوگ جو کل تک لوگ ان کا دم بھرتے تھے، ان کو اچھا کہتے تھے، بعد میں پھر ان کو برا لگتا ہے۔ آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایسا تجربہ ہوا ہو کہ آپ بہت لوگوں کے لیے ہیلپ فل تھے، لوگ ہمیشہ آپ کی تعریفیں ہی کرتے تھے، لیکن اب جو ہی آپ نے ان کو اللہ کی بات کہنا شروع کر دی اور آپ نے ان کو دعوت دی اور آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اصل زندگی یہ ہے، اس طرف آئیں، چلیے میرے ساتھ قرآن سیکھیں، چلیں یہ پڑھیں وہ کریں، تو فوراً لوگ پھر آپ سے کھنچنے لگتے ہیں۔ بعض وقت آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں تو وہی ہوں، مجھے کیا ہوا، لیکن لوگ میرے بارے میں اب اس طرح کے متضاد رائے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو اپنا بنا لیا۔ یہی کیفیت اس قوم کی لگتی ہے کہ تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں اس سے پہلے، اتنہان عن نعبد ما یعبد آباؤنا۔ اس جملے کو آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا، خاص طور پہ جب آپ لوگوں کے طرز زندگی پہ تنقید کریں، جب ان کے شادی بیاہ کے طریقوں پہ تنقید کریں، جب آپ ان کے لائف سٹائل پہ تنقید کریں، تو لوگ آگے سے یہی کہتے ہوں گے کہ کیا اب تم ہمیں ہمارے باپ دادوں کے طریقے سے چھوڑو، کیا اب میں اپنی ماں کا طریقہ چھوڑ دوں، کیا اب اپنی ساس کا طریقہ چھوڑ دوں، ہمارے گھروں میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے لوگ آپ کو بھی بعض دفعہ کنفیوز کرتے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا، اور ہمیں تو اس پہ بڑا شک ہے کہ یہ دین سچا بھی ہے کہ نہیں، تم تو حیران کن حد تک عجیب و غریب باتیں کرنے والے ہو۔ مریب کہتے ہیں ریب کو، ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ جو ریب ہے وہی مریب ہے، کلک ڈالنے والا شک، یعنی بے چین کرنے والا شک، کیونکہ یہ لوگ واقعی خود بھی بے چین ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جب تک دین کی اصل لوندوں کے اپنے دلوں میں نہیں چھا آتی نا، اس وقت تک لوگ خود بھی پریشان رہتے ہیں، ان کو واقعی شک لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں ماننا چاہتے، وہ چھٹلانا چاہتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے مانیں گے پھر ہی ان کو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام قوم کی اس بات کو سن کے کیا کہتے ہیں؟ قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم۔ ہر نبی کا اخلاق ایک ہی ہے، کوئی بدتمیزی کا انداز نہیں، کوئی طعن و تشنیع کا انداز نہیں، بلکہ اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ مراد کیا ہے کہ غور کرو، اگر اس کا اب لفظی ترجمہ کرے نا تو کیا دیکھا ہے تم نے خود کو، کیا تم نے غور کیا، تدبر کیا کس بات پہ؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں بینہ پر اپنے رب کی طرف سے، دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. بینہ کا لفظ با یا نون سے ہے، بین واضح کلیئر کو کہتے ہیں. یہاں اس سے مراد ایمان اور یقین ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، اور رحمت سے نبوت. یعنی رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اور بینہ سے مراد ہے یہاں یقین، ایمان. اسی کا تذکر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتو، پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں. یعنی تمہارے کہنے پہ اگر میں غلط کام کر بھی لوں تو بتاؤ پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا. یہ ہوتی ہے وہ بات جو انسان کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے بعد پیدا ہوتی ہے، کہ اگر میں تمہارے کہنے پہ بات مان بھی لوں تو مجھے کون بچائے گا. آپ اس چھوٹے سے حصے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اس کو بس ہائی لائٹ کر کے اپنے لفظوں سے اپنے ہاتھ لکھ لیجئے نوٹ میں. کبھی زندگی میں کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے اور آتا ہے ہر ایک کے، کہ جب لوگ آپ کو محبتوں کے نام پہ، کبھی غصے میں، کبھی اپنا حق جماتے ہوئے، کبھی روب کے ساتھ لوگ آپ کو برائی کی دعوت دیں گے اور اس کی طرف مائل کرنا چاہیں گے کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، تو اس وقت پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ بس ایک بات کا جواب دے دیں کہ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر دوں تو پھر مجھے کون مدد کرے گا. کیونکہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ جب بگڑتا ہے تو اس وقت حقیقت میں کوئی شخص کسی انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیے کہ اس میں اس بات کو سن کے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آگے سے بات نہیں کرنے کے قابل رہے گا. لوگ اس بات سے تو ہمیشہ ہی ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے پکڑے نہ جائیں. بعض دفعہ لوگ آپ کو کسی گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، اگر آپ ایسے لمحے میں ان کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ کی ذات کو لے آئیں نا تو بالکل وہ پیچھے ہو جائیں گے. ہم جب اپنے ہاتھ میں معاملہ رکھتے ہیں تو اس سے وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری بات ہے، لیکن جب آپ اس کو اللہ کی بات بنا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالی آپ کی اس کے اندر مدد بھی کرنے لگتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو بندے سے مطلوب ہے. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ اپنا گہرا معاملہ کر لے کہ کوئی بندہ اس کو برائی کی دعوت بھی نہ دے. ابتدا میں یہ نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ آپ کو فارم دیکھتے ہیں تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے ماننا تو ہے نہیں، پھر میں کیوں کہوں. کسی کو بھی آپ سے اگر ایک امید ہو کہ آپ اس کی بات پہ کام کر لیں گے تو لوگ آپ کو مجبور کریں گے، لیکن کسی کو اگر اس بات کی نا امیدی ہو جائے کہ آپ اس کی بات مانیں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کو اس برائی کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہی بات یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور میں اللہ کی طرف سے رحمت پہ ہوں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہتا ہوں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. یعنی تمہارے کہنے پہ اگر غلط کام کروں گا تو تمہاری اس بات کے کرنے سے، ماننے سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان کا خسارہ اور نقصان ہی بڑھتا ہے. بظاہر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے ساتھ انسان کو دنیا میں مال مل جاتا ہے، رزق مل جاتا ہے، یعنی ایسے ذرائع سے مال کا کمایا جانا جو آسان ہو، مال کو بڑھا بھی دیتا ہے. لیکن ایمان کا سودا کر کے اگر آپ نے مال کما لیا تو بھی تقصیر. اگر آپ نے ایمان کا سودا کر کے اولاد لے لی، رشتہ داریاں، دوست، گھر، کچھ بھی لے لیا، تو یاد رکھیے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کی کوئی چیز بھی اگر انسان پا لیتا ہے تو وہ ساری کی ساری انسان کے لیے بالکل بیکار ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان محسوس تو کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ دیا اور وہ اس کے بدلے میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہاں جو لفظ تقصیر ہے اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خسارے کو دیکھنا. ایک ہوتا ہے خسارہ، تھوڑا سا اس لفظ کو ہم دیکھ لیں گے، کہ تم تو مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق کرتے ہو، تم میرے خسارے کو بڑھا رہے ہو. مطلب کیا کہ تم میرا خسارہ بڑھا رہے ہو، تخسیر کے معنی کسی کی طرف خسارے کی نسبت کر دینا ہوتا ہے، یعنی کسی کو خسارہ یاب قرار دینا ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو بینکرپسی ہو جاتی ہے، اور تخسیر کے کہ کسی کو بینکرپٹ ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہی مطلب ہے کہ تمہاری تکذیب سے میرے لیے اس بات کے اضافہ ہو جاتا ہے کہ میں تم کو خاسر قرار دوں اور خسارہ یاب کہوں، تمہاری بات مان کر میں تو خود اپنے خسارے کو دیکھوں گا، نقصان اٹھاؤں گا، بہت بڑے نقصان میں ہوں گا. اب یہاں بیچ میں کچھ باتیں جو ہیں وہ مسنگ ہیں، لیکن سورۃ الاعراف میں ان کا تذکرہ تفصیل سے گزر چکا کہ قوم نے کہا کہ پھر ایک اونٹنی ملے، پہاڑی سے نکلے، کاتبہ نام کی ایک چٹان تھی، 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، پھر ہم مانیں گے. اب دیکھیے، جو لوگ ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلتا ہوا دیکھ کر اگر نہیں مانتے، تو وہ اونٹنی کے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا دیکھ کر کیسے مانتے؟ لیکن انسان کی عادت ہے نا کہ جو چیز دن رات اس کے سامنے ایک معجزے کی صورت میں ہوتی ہو اس کو تو وہ نہیں بڑی بات کہتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ماں کے پیٹ سے ایک بچے کا زندہ سلامت نکل آنا یہ کیا بتاتا ہے؟ ایک انسان کے لیے یہ بات کتنی زیادہ یعنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہے، لیکن وہ لوگ جو ان باتوں کو نہیں مانتے پھر وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر مزید مطالبے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، اس کا جواب اب حضرت صالح علیہ السلام دیتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ ہے ناقہ، اللہ کی اونٹنی ہے. یہاں ناقۃ اللہ جو لفظ ہے نا، یہ اضافت برائے تشریف ہے. ہر اونٹنی اللہ کی ہے، ہر اونٹ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ناقۃ اللہ یہ اسی طرح جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ اپنے طرف نسبت دیتے ہیں. وہی انداز سے ادھر ہے، اشارہ ہے وہی فیمل کیمل کی طرف جو ان کے مطالبے پہ ملی تھی. اب کرنا کیا ہے؟ فذروها تاکل فی ارض اللہ، پس اس کو اللہ کی زمین میں گھومتی پھرتی رہنے دو تاکہ زمین کا سبزہ چرتی پھرے اور اس کا پانی پیتی رہے. یعنی تم اس کا کھانا پینا تمہیں ارینج نہیں کرنا پڑے گا، بس یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کوئی تکلیف نہ دے، کوئی اس کو پکڑے نہ. حالانکہ ان کے کہنے پہ اونٹنی ملی تھی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی پڑے گی. کیونکہ جب انسان کو مطالبہ کرتا ہے نا تو اس وقت اس کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی اونٹنی آئے گی تو اس کو خوراک بھی چاہیے ہوگی. اب وہ اتنی صحت مند قسم کی اونٹنی آئی، جہاں سے گزرتی ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے، پانی پینے آتی تو کنویں کا پانی پی جاتی، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہ رہتا، کھیتی میں جاتی تو کھیتیوں کی کھیتیاں چر جاتی، تو لہٰذا ان کو پھر مشکل ہونے لگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا، پھر پریشان ہوتا ہے. مثلا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ گھر دے دے، اللہ بڑا گھر دے دے، بڑا گھر دے دے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب گھر بڑا ہوگا تو اس کی مشکلات بھی بڑی ہوں گی، اس کے تقاضے بھی بڑے ہوں گے، اس کے خرچے بڑے ہوں گے، ذمہ داری بڑی ہوگی، اس کی مینٹیننس بڑی ہوگی. پھر جب کبھی ایسی نعمت آتی ہے تو پھر ہم نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں اب ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز مانگتے ہوئے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے جو دے گا پھر اس کی تو مجھے عافیت بھی دینا، مجھے اس چیز کو سنبھالنا اور مجھے اس چیز کو اپنے دین کے اندر بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، ایسا نہ کہ اس چیز کو پا کے ہم پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوں. بعض دفعہ بڑی بڑی چیزوں کو پا کے انسان پہلے سے مشکل میں آتا ہے. تھوڑی زندگی ہوتی ہے، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پرابلم مسائل چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دل کی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہی حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، اور اس کو ناقۃ اللہ کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ براہ راست بغیر ماں باپ کے پیدا کی گئی تھی. باقی اونٹنیاں تو ماں کے پیٹ سے نکلتی ہیں، یہ پہاڑ سے نکلی تھی اور اللہ نے تمہارے مطالبے پہ بھیجی تھی، لہٰذا اب اس کو چھوڑ دو، چرتی رہے، چکتی رہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تم کو عذاب الٰہی سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. اور عذابٌ قریب کیوں کہا؟ کیونکہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب والی قوم جو ہوتی ہے وہ 3 دن کے اندر اندر پھر ختم بھی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اسی کا تذکرہ ہے ادھر، کہ پھر تم پہ ایسا عذاب آئے گا جو دور نہیں، وہ فوری آئے گا. مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی آخرت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا میں تم پر پھر اس کا عذاب آئے گا. لیکن نہیں مانے، جن کے دلوں میں گناہوں کا بھوت سوار ہوتا ہے یا جن کے دلوں میں گناہوں کی رغبت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے برے انجام کو بھی نہیں جانتے. اگر کوئی ان کو برے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کرے تو لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَعَقَرُوْهَا، پس سموت نے اس کی کونچھیں کاٹ ڈالی. اور یہ شخص جو تھا سموت کے قوم کے سرداروں کے مشورے میں، ایک شخص قدار بن سالف نے کیا. یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے غالباً سورت لیل ہے آخری صورت میں، کہ اِذِمْ بَاسَ أَشْقَاهَا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص اٹھا اور یہ قدار تھا، اس نے اس کی کونچھیں کاٹ لی. عقرہ کا لفظ اقر سے ہے، عین قافرہ، یہ جو پاؤں کے پیچھے کے پٹھے ہوتے ہیں نا، مسلس، اس کو کہتے ہیں. اس کو کاٹنے سے پھر اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ ایسی جیسے کوئی شخص کھڑا اور اس کے پیچھے سے پاؤں ایڑیوں کے پاس سے کاٹ دیے جائیں، تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایک دم اس لیے گردن نہیں کاٹی کہ وہ ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، یا اس کی جرت نہیں ہوئی ہوگی. پاؤں کاٹے تاکہ اسی کے ساتھ وہ ختم ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ جو ہی اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اس کے بعد وہ یعنی ایک بلبلائی، چیخ ماری، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اسی چٹان کی طرف چلی گئی، اور بعد میں اس کے بعد اس کا جو بچہ تھا وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا. اور اس طرح انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور اس ڈرانے کا ذکر اب آگے آ رہا ہے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، صلی علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں، مراد اس دنیا میں، اس بستی میں مزے اڑا لو، تم 3 دن کے بعد ہلاک کیے جاؤ گے. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی 3 دن کے اندر اندر تم مارے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اور بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن تم زندہ رہو گے. پہلے روز تمہارے چہرے سرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ ہوں گے. اور البداۂ نہایہ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں. قصص الانبیاء میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ واقعی اس قوم کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا. ہر دن سورج کے نکلنے کے ساتھ ان کے چہرے بدلتے گئے، اور آخری دن بالکل سیاہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ان کو مارا گیا. غیر مکذوب، مکذوب مفعول کے وزن پہ، کذب سے، یعنی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا نہیں یا یہ آئے گا نہیں، بالکل وہ ہوا. کیونکہ جب ایک چیز لوگوں کے سامنے آنکھوں سے دکھنے لگتی ہے تو اس کو کون جھٹلانے لگے گا. یہی بات ادھر فرما دی کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جائے گا. فلما جا امرونا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحن، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. یہ نجات کس وجہ سے ملی؟ برحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. یعنی پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو یہ غلط کام نہیں کرتے تھے. وَمِنْ خِزْرِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، اس ہلاکت سے محفوظ رکھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ، بے شک تیرا رب غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے. یہاں اس عذاب کے آنے کی طرف اشارہ ہے جس قوم کے اوپر آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو دھمکی تھی وہ پوری ہوئی. اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقتوں میں بھی ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو اس برے کام کے وقت بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. عمل کی بات اس میں یہی نکلتی ہے، اور نصیحت کی بات، کہ اگر بہت سارے لوگ بھی برائی کرنے لگ جائیں تو ہمیں اس برائی کو پھر بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. کسی کو ایسے کام کرتے ہوئے بچا لے، جو ایسے کام کرنے والوں میں کچھ لوگ جو وہ کام نہیں کرتے اس کو اپنی رحمت سے بچا لیتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کو جو رک سکتا ہے اس کام سے پھر بھی نہیں رکتا، تو پھر اس کام میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے. کبھی دیکھا جائے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اس کو بھی تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں، کہیں تذکیر بالآلاء اللہ ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ وہ نشانی ہے، آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات سنا کے انسانوں کو توجہ دلائی کہ غور تو کرو کیسے اللہ کے عذاب آتے ہیں، کہ اللہ کے وجود کی یہ دلیل نہیں؟ اللہ کا ایک نبی ایک نمائندہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرے اور بالکل وہ بات ویسے ہی ہو جائے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی نشانی نہیں کہ نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے؟ اگلی آیت میں عذاب کے آنے کی کچھ مزید وضاحت ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، بس پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے، کیسے؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ گھروں میں وہ بستے ہی نہ تھے، رہتے ہی نہ تھے، أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خوب سن لو کہ قوم ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، پھر خوب سن لو کہ قوم ثمود کو رحمت سے دوری ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کیا انجام دیا کہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوئی، یہ جو لفظ صیحہ کا آیا ہے یہ زور کی کڑک کو کہتے ہیں، بجلی جو لکڑی کے چرنے کی آواز ہوتی ہے نا، کبھی اگر آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو، بڑھئی جب لکڑی کے سچی سے بناتا ہے تو ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، اس کو بھی صیحہ کہتے ہیں، یعنی بہت زور کی آواز، کڑک کی آواز، چپتی ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آئی تھی، اتنی سختی کہ ان کے دل پھٹ گئے، ان کی موت واقع ہو گئی، ہماری زبان میں کہیں گے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ایک رجفہ، ایک ایسا زلزلہ آیا تھا کہ جس نے ان کو تہو بالا کر دیا، سورت اعراف کی آیت 78 کو اگر آپ ساتھ دیکھ لیں تو آپ کو یہ تفسیر زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، وہاں آتا ہے فحازتہم الرجفہ، یعنی اتر ان کو زلزلے نے پکڑا، اور دیکھا جائے اگر تینوں چیزوں کو جمع کریں تو سات چنگھاڑ تھی، پھر اس کے ساتھ زمین ہلی، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیسا معاملہ آیا کہ ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے، اس طرح جاسم کے بن کے لیٹے، یعنی ان کو پیچھے سے مارا، جاسمین جاسم کی جمع، کسی کو اس طرح گرانا کہ وہ اپنے سینے کے بل گرے، یعنی پیچھے سے آپ کسی کو دھکا دیتے ہیں نا تو وہ بالکل آگے جاتا ہے، کبھی اپنے مرے ہوئے پرندے کو دیکھا ہوگا، بالکل زمین پر مٹی کے ساتھ چپک جاتا ہے، مراد کیا کہ منہ کے بل کھائی انہوں نے، منہ کے بل گرے، زمین پہ گرے، اور اس طرح تھے گویا کہ کل لم یغنوا فیہا، بستے ہی نہ تھے، کوئی ان کا نام نشان تک نہیں تھا، آج دیکھیے کہ ایسی باتوں کو سن کے انسان اپنے لیے اگر واقعی نصیحت کی غذا لینا چاہے تو کتنی ہی باتیں ہیں، آج بھی دنیا کے نقشے پہ ایسے ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ قومیں جو ایک وقت میں وہاں بہت مشہور اور بڑی معروف ہوتی ہیں کام کرنے والی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح نیست و نابود کرا دیتا ہے کہ ان کا نام بھی نہیں رہتا، تو بات ساری یہی ہے کہ جس نے اللہ کے نبیوں کو نہ مانا، اللہ کے نبیوں کے پیغام کے ساتھ دشمنی کی، پھر ان قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، عمل لینا چاہیں تو ہر نبی کی کہانی کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اگر عمل نہ کرنا چاہیں، نصیحت نہ لینا چاہیں، تو ہم بڑے آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی پھر ٹھیک ہے، اب یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، نہیں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی لمحے پکڑ سکتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں بچ گیا تو اور اب باقی لوگ بھی بچیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رکوع پورا ہوا